kana bungisa eto simbana tambola loboko moko bungisa groupe ya bana lelo ngai na yo toyo kana bungisa eto simbana tambola loboko moko bungisa groupe ya bana lelo Maria, Maria, get up, ya makwela, ya kato, misanda ko, ya libana, banape. Maria, Maria, soto munu e kolega, tika maka nisi pambae, na libana, bongote. Ngaina yo toyo kana, bungisa eto simbana, tambola loboko moko, bungisa grupe ya bana lelo. Ngaina yo toyo kana, bungisa eto simbana, tambola loboko moko, bungisa grupe ya bana lelo. Maria, Maria, keto mungu ya mabuela, ya kato mungu sandako, ya libana panape. Maria, Maria, toto mungu ekolega, tika maka nisi pambae, na libana bongote. Matula nga kumbanza, ata babelele pyo mafuta. sana.